Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Şimdi aramızda Seyyid Muhammed Hadid Efendi Hazretleri var. Bu mübarek zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından, Seyyid Ahmed Rifai Hazretlerinin, büyük şeyhimiz Rufai Hazretlerinin torunlarından, hem Rufai tarikatinde icazet sahibi, hem Kadiri tarikatinde icazet sahibi. Allah Teala Ehl-i Beyt'in bereketlerini üzerimizde daim eylesin. Bunlar tasarruf sahipleri, bizim gibi aciz değiller. Biz zayıf garip adamız, bu mübareklere dedelerinden intikal etmiş kerametler var, dedelerinden gelmiş haller var. Onun için demirip hamur gibi ederler, şiş sokarlar, kurşun atarlar. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Bunlarda böyle haller verilmiştir. Allah-u Teala bütün dedelerinin, kıymetli ecdadının, Ehl-i Beyt-i Kiram'ın tasarruflarını ve kerametlerini cümlemize ulaştırsın fazl-ı keremiyle şu mübarek cuma gecesi hürmetine. Şimdi kendisi birkaç kelam edecektir. Arapça konuştuklarında biz tercüme edeceğiz. Bazı kere cezbeye gelir, bir hal gelir. Bazen de Türkçe birkaç kelam ederse de Allah-u Teala kendisine fütühat nasip eylesin. Bizleri de tesirlenmeye muvaffak eylesin. Amin. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. الحمد لله الذي أرسل لنا شريعة فهي كالشمس وضحاها وأرسل لنا نبيا كريما فهو كالقمر إذا تلاها وأيده بمعجزات قاطعات باهرات فهن كالنهار إذا جلاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في علاه وأشهد أن القائد والقدوة والسيد والسند أمير الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا أما بعد. Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar ediyor ki bize bu şeriatı, bu kuşluk vaktinde parlayan güneş gibi şeriatı gönderdi. Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavatlar gönderiyor ki o ay gibi, dolunay gibi, güneşi takip eden ay gibi parlamaktadır. Ve Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önderimiz, rehberimiz, peygamberlerin imamı olduğuna şahitlik ettikten sonra bir beyt okudu. O beyt dedi, ne diyor? Benim şerefimi ve itibarımı artıran en önemli husus, hatta beni o kadar yukarı kaldıran, az daha Süreyya yıldızına, efendim, göklere beni çıkartacak kadar, gezegenlere ayak bastıracak kadar bana itibar veren husus nedir? Ya Rabbi, benim senin kulların arasına girmemdir. Yani ya ibadi, ey benim kullarım dendiği vakitte biz de o kullardan olmak şerefine erdiğimiz için bu bizim ayağımızı köye ulaştırıyor. Bir de ondan sonra ne geliyor? Ahmet aleyhissalatü vesselam'ı bana peygamber yaptın. Bu şeref de bana yeter diyor. قالوا أهل العلم إن الكلام قال وحال فكنا قد حضرنا كلاما من القال ولكن عندما شاهدنا هذه الوجوه النورانية التي قد نورت بنور الصلاة على الحبيب محمد، لا نتحدث بالقال ولكن سنتحدث في الحال. Biz diyor buraya gelirken bir mesele, bir mevzuda konuşma hazırladık. Alimlerin beyanı ve çile, ilim halden ve kalden ibarettir. Sözlü tarafı var, manevi ciheti var. Sizin nurlu yüzlerinizi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmekle nurlanan yüzlerinizi görünce diyor, konuşacağımız lafları bir kenara bırakarak manevi hal cihetine yöneldik. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyor? Biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara arz ettik. Fakat onlar bu emaneti yüklenmekten geri durdular, korktular, çekindiler. Ama insan o emaneti yüklendi. Çünkü insan hakikati bilmeyen, çok büyük bir cahil ve sözünde durmayan, hakları yerine getirmeyen çok büyük bir zalim olmuştur. Onun için insan emanetleri taşımayacağını bile bile, bu yükün altında ezileceğini bile bile bu emanetin altına girmiştir. Allah taşımayı nasip eylesin. Ma ma'nel amane? Ma ma'nel amane? El amanetu hiye kullu şeyin yusellemu lil mar'ı. مثلا جسمك عندك أمانة، روحك أمانة، بصرك أمانة، عرضك أمانة، دينك أمانة، أولادك أمانة، محمد رسول الله عندكم أمانة. Evet, emanet nedir? Emanetin tarifi, tefsiri nedir? Gözün emanet, harama baktırmayacaksın. Kulağın emanet, haram dinletmeyeceksin. Dilin emanet, haram konuşturmayacaksın. Dinin emanet, ırzın emanet, namusun emanet, çocukların emanet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şanı şerefi de sizin aranızda, size emanet. قال مولانا الجنيد البغدادي قدس سره الأمانة فتنة والفتنة أمانة كيف ذلك؟ الأمانة فتنة والفتنة أمانة في سورة الكهف تريد الفتن فتنة المال فتنة العلم فتنة المحيا فتنة الممات أوليس صاحب المال هو مأمون على ماله أوليس صاحب العلم هو مأمون على علمه إذن هي أمانة. Cüneyd Bağdadi Kudüs-i Ruh Hazretleri buyuruyor ki bu mübarek de Bağdat'tandır. Bağdat'ta İmam-ı Azam Efendimiz'in üniversitesinin camiasına okudu. Oradan yetişti. Oralarda durdu. Musul'da çok kaldı. Şimdi bize o da misafir ve emanet. Allah Teala güzel muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli ecdadı hürmetine. Onlar şimdi de hali hazırda da bu yakın zamanda da kafirlerle Irak'ta çok mücadele ettiler. Allah yardımcıları olsun. Allah yardım eylesin. Hazreti Cüneyt buyurdu ki mal fitne emanettir, emanet de fitnedir. Yani emanet el emanetü fitnetün vel fitnetü eman fitne vel fitnetü eman. Emanet fitnedir, fitne de emanettir. Yani bu ince bir sözdür. Ne demek? Emanet fitnedir demek. Hanımın emanet, çocukların emanet, mal emanet, ilim emanet. Bunlar aynı zamanda nedir? Fitnedir. Ne demek fitnedir? İmtihan vesilesidir. Hep bunlarla imtihan olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunlardan haber veriyor. Hepsinin fitne olur. وَعَلَمُ وَاَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallarınız fitnedir. Çocuklarınız fitnedir. Yani onlarla imtihan olunuyorsunuz. Sizi günaha sokmak için uğraşırlar. Siz günaha girmeden, harama düşmeden, helalından onlara infak etmek için kazanmak, harcamakla mükellefsiniz. Büyük bir fitne, büyük bir imtihandır. Efendim fitne de emanettir. Ne demek? Efendim bu fitneler, başımıza gelen musibetler, sıkıntılar ve çoluk çocuktan sebep çektiklerimiz, ilmimizin efendim yükümlülüğü altındaki ezilmelerimiz, bunlardan dolayı başımıza belalar gelir. Bu musibetler, sıkıntılar, bunlar da emanettir. Bunlardan dolayı Allah'tan razı gelecek miyiz? Sabredecek miyiz? Yoksa rızasızlık mı yapacağız? Yoldan mı çıkacağız? Hep imtihandayız. Allah kazanmayı nasip eylesin. Fi yevmin minel ayyam kuntu etasaffah safahat el internet فاستمعت إلى كلمة لفضيلة الشيخ أحمد يقول فيها وكذلك كان فضيلة الشيخ في الحال يقول فيها لا أحاللكم بالعلم الذي أعطيتكم إياه والله ارتعد وارتجفت من قوة هذه الكلمة لأنها أمانة لأن هذا الرجل أعطاكم العلم ليس للتجارة أعطاكم العلم ليس لمسائل دنيوية إنما أعطاكم العلم كي تتعلموه وتعلموه إذن هو عندكم أمانة وصاحب الأمانة يجب أن يوفي بالأمانة ولا يخن هذه تلك الأمانة هو كلام كبير جدا قد يظن بعضكم أن هذه الكلمة خفيفة لا أحاللكم في الكلام الذي علمتكم إياه إنما اسمعوا وعوا هذا الكلام خطير جدا إذا لم يحاللكم بكلمة واحدة والله لا تشم رائحة الجنة لأن العلم أعلى شيء من المؤكد أن العلم وأي علم العلم الشرعي الحقيقي المحمدي محارب محارب محارب اليوم الإسلام محارب اليوم أهل السنة والجماعة محاربون نحن لا نعرف من أين تأتي السهام ولكن نحن نعلم أنكم أنتم الدروع Bir gün diyor internetten araştırırken bakarken bu fakirin kardeşinizin sohbetlerinden bir söz orada işittim. Bu sözde ne diyor diyor benim için demek evvelce dediğim bir sözdür. Ben size öğretmiş olduğum bu ilimi size helal etmiyorum. Helal etmem. Ancak bunu güzel muhafaza edip insanlara duyurursanız, ulaştırırsanız helal ederim. Bu sözü duyunca diyor bundan titredim. Bu söz hafif gelebilir ama bu söz ciddi bir söz. Bu söz ağır bir söz. Çünkü diyor ilim emanettir. Dolayısıyla o bu emaneti size ödüyor, tehdiye ediyor, emaneti yerine getiriyor. Fakat siz bu ilmi ulaştırmazsanız siz iflah olmazsınız diyor. Cennetin kokusunu duyamazsınız diyor. Çünkü bu din ilmidir. O sizden ticaret istemiyor, para pul istemiyor. Dünya meselelerinde de sizden yardım beklemiyor. Ama Allah için bu dini size tebliğ ediyor. İslamiyet bugün harp içerisindedir diyor. İslam'la harp ediliyor. Ehl-i sünnet vel cemaatle diyor harp ediliyor. bu mübarekler Şialardan neler çektiler? Irak'ta bunlar ne hale geldiler? Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Perişan oldular. Bak senelerdir çoluk çocuğunu göremiyor bu zat. Efendim milyonlarca insanı biliyorsunuz. Ne hale getirdiler? Efendim Irak'ta. Ondan sonra ne oldu? Şia da bu işte Amerika'yla beraber oldu ki Irak'ta ehli sünneti kırmak geçirmek için. Şu anda ehli sünnet Irak'ta ne kadar zor durumda. Allah yardım eylese. La kurtarsın. 6 milyon kadın dul kalmış. Bu kadar insan öldürülmüş. Milyonlarca Müslüman öldürülmüş. Ehli sünnet bütün alimleri öldürülmüş. Efendim cami imamları öldürülmüş. Böyle bir zor durumda. İslam'la harp ediliyor. Ehli sünnetle harp ediliyor. Şu anda hepimiz görüyoruz. Efendim bu dinler arası diyalogçuların, bu Hristiyanlar Allah dostu diyenlerin, bu ehli beyt mezhebi uyduranların, bu kadar batıllar nereden ne ok saplanıyor? Diyor ki okların nereden geldiğini tam anlayamıyoruz ama şunu iyi biliyoruz ki bu oklara karşı siper sizsiniz diyor. Zırhlar sizsiniz diyor. Bu ehli sünnet ve cemaat ile yapılan muharebede ve İslam ile yapılan harpte sizler siper olacaksınız inşallah diyor. Allah hepimizi yoluna feda eylesin. Seve seve feda eylesin. Korkaklıktan, çekinmekten muhafaza eylesin. Dinini bizim nazarımızda en yüce değer eylesin. Çünkü dinden üstün bir şey yok diyor. Onun için en kıymetli emanetiniz, en kıymetli malınız dininiz ve bu Allah'ın dinin ilmidir diyor. Çünkü ilim deyince bu ilimden maksat fen, kimya, matematik, fizik değildir. Bu diyor şeriat ilmidir, Kur'an, sünnet ilmidir. Bu kişi de size bu ilmi ulaştırıyor. Şimdi size bu ilmi yaymak düşüyor. بعض أهل الأفكار الذين يلفقون الأديان الذين يقرون أن الصراط ليس واحد إنما هي ثلاثة أصرطة ثلاثة صراط للمسلمين وصراط للنصارى وصراط لليهود إذن هم ساووا بين المسلمين والنصارى واليهود ومحال ذلك إن الدين عند الله الإسلام نعم من المحقق طبي جبالي أحمد خوجة كم جبالي أحمد خوجة Cübbeli Ahmet Hoca kendi temsilci değil. Bu savaş ayrı bir savaş bu. Bu ehli sünnet ve cemaat savaşı bu. Haberiniz olsun. Ehli sünnet ve cemaat. Üç sırat. Köprü sırat. Üç tane diyor. Bir tane Hristiyan. Bir tane Yahud. Bir tane de Müslüman. Ha. Aynı terazi. Hayır. İnned dine indallahil İslam. İnned dine indallahil İslam. Wallahi ve tillahi ve tallahi ve billahi men lem ya'terif bil Habib Muhammed la yedhulil cennet. Naam. الافتراء افتراء هر زمان var شيخimiz غوسimiz بير عبد القادر الجيلاني قدس سره نديه كلما كثرت عبادة المرء كلما أرسل إليه الافتراء انسان ne zaman عبادة çok yaptı افتراء da çok gelecek tabi Şimdi karar sizde. Eğer inanç yok, burada oturma. Dinimiz inanç, dinimiz itikad, tarikat. Sende ne iş var burada eğer sende inanç yoktur? Bu adam sana emek verdi, ilim verdi. Ben bu adamı tanımıyorum. Ben ehli sünnet ve cemaat tanıyorum. Ha? Adam kendi temsilci değil. Ehli sünnet ve cemaat. Yani ben ve sen ve sen ve sen ve bütün ehli sünnet ve cemaat. Sadık. Bazı vallahi alim de değil, çerçeve de değil, balon de değil, küçük kuş de değil, yazık çünkü. Diyor, ahli sünnet ve cemaat, bu mesele raif keze. Ve ehli beytin mezhebi de raif keze. Bu kezzap bir insan, bu yalancı bir insan. Niye ehli sünnet ve cemaat ayrı, acaba ehli beyt ayrı? Biz ehli beyt. Biz Hazreti Muhammed'in aç torunu. Biz ehli sünnet ve cemaat. Biz ehli sünnet ve cemaat. Ne? Eğer başka bir söz var, bu ayrı, bu ehli sünnet ve cemaat değil. Bu ehli beyt de değil. Bu ayrı. Bu ayrı. Bu siyah imameler. Değil mi? Bir gün Suriye büyük bir toplantı ehli beyt. Aciz fakiran nakibul aşraf. 300 sene önce. Ehli beyt muhur bizde elhamdülillah. Dedi seyyidimiz niye bu imama siyah şialar giyiyor? Sizde yeşil, beyaz. Tabi şeriaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene siyah imamet taktı değil mi? Ha, bir salavat getirin. Ben de acizane dedim. Vallahi şeriaten bilmiyorum ama ben sana kalben cevap vereceğim. Buyurun seyidim. Ben dedi herkes imameti aynen kalp rengi. Kalp rengi nasıl? İmamet de aynı mesela. Eyvallah. Anladın mı değil mi? He? Biz diyor 300 senedir nakibul eşraf, yani ehli beyt olanların soy ağacını bunların soy ağacı tutuyor Musul'da. Dedeleri 300 senedir mühür bunlarda, mühür vuruyorlar. İşte ehli beyt midir değil midir, şeceresi sağlam mıdır değil midir. Bütün o sülaleleri ezbere biliyor, bütün soyları. Ondan sonra Suriye'de bir toplantıya katıldım diyor. Orada bazı Şiiler de var, siyah sarıklı onlar. Dediler ki ya siz de ehli beytsiniz, bunlar siyah takıyor, siz yeşil takıyorsunuz diye sordular. Ben de dedim ki diyor sünnette var siyah sarmak, Efendimiz sardı harplerde ama şu andaki sizin haliniz sünnetten ayrılmışlar, yoldan çıkmışlar. Ben size cevap verecek olursam herkes diyor kalbinin rengine göre sarık takıyor dedim diyor. Sizin itikadınız siyah, onun için başınızdaki siyah. Size Resulullah hep siyah takmadı ki. Sallallahu ekseriyetle beyaz taktı. E bunlar hiç beyaz takar mılar? Takmıyor. Demek ki Allah adamın kalbinin rengine göre başına imamesini koyuyor. Allah bizi fazl-ı keremiyle ehl-i sünnetin nurlu itikadından ayırmasın. Amin. Bu savaş şahsi bir savaş değil. Hayır. Niye benim kimseye bana düşman yoktur, sende de düşman yoktur, bu da düşman yoktur. Niye bu adam düşmanı var? Niye? Akıl yok mu acaba? Var. Ay kafirler, ay münafıklar, sizin proje biz iyi biliyoruz elhamdülillah. Değil mi? Bizim şeyhimiz hürmet ve saygı ve inanç sonsuz değil mi? Değil mi? Ha. La hayra fi wuddi mri'in mutelawwinin idha malat ar-rih ma la haythu tamilu. Bir beyt okuyor. Diyor ki öyle bir sevgide, dostlukta hiçbir hayır yoktur ki rüzgar ne taraftan eserse o tarafa eğdirir. Eğer rüzgara göre eğilecekseniz böyle bir sevgide, samimiyette hayır olmaz diyor. Vasiyeti lekum kelime vahide. Ben size bir tavsiye söyleyeceğim şimdi. Kabulsüz değil mi? Bu Resulullah törüne acizan bir insan. Siz de inşallah dua buyurun. لا تلقي القرار وأنت غاضب ولا تلقي القرار وأنت فرحان ولا تلقي القرار وأنت جائع ولا تلقي القرار وأنت نعسان. Size diyor bir vasiyet edeceğim, bunu iyi tutun diyor. Bana da dua edin diyor. Kızgınken karar vermeyin. Sevinçliyken, çok sevinçliyken karar vermeyin. Karnınız açken karar vermeyin. Uykunuz fazlayken, kafanızda uyku varken karar vermeyin diyor. لِأَنَّ الْعَجَلَةَ فِي الْقَرَارِ نَدَامَةِ. Niye nedamet? İnsan acil bir durum hemen karar verir, sonra tehlike. Niye? Cenab-ı Allah bize iki göz verdi değil mi? İki tane. Elhamdülillah. Ve iki kulak değil mi? Ama bir dil. Niye? لِنَرَى كَثِيرًا وَنَسْمَعُ كَثِيرًا وَنَتَكَلَّمْ قَلِيلًا. Allah'ımız iki göz iki kulak veriyor da niye bir dil veriyor? Çok görelim, çok duyalım, az konuşalım diye. Evet. وَنَتَحَدَّثُ فِي الدَّلِيلِ اَعْطَانَا عَيْنَيْنْ حَتَّى نَتَأَكَّدْ مِنَ الرُّؤْيَا وَاَعْطَانَا اُذُنَيْنْ حَتَّى نَتَأَكَّدْ مِنَ السَّمَاعِ ثُمَّ نَطْلُقُ الْقَرَارِ. اَتَكَلَّمُ لَكُمْ حِكَايَةِ وَاَخْتُمُ بِهَا هَذِهِ الْصُحْبَةِ. Size diyor bu hususta bir kıssa anlatacağım, bununla konuşmamı bitireceğim. في سالف العصور امرأة جميلة في القصة حكمة امرأة جميلة تحب رجل تزوجاه وبعد أن قضى 3 أشهر معها قرر أن يذهب للعمل فعند من يؤمن هذه الزوجة الجميلة بحث بحث بحث لم يلقى إلا أخ له من أمه وأبيه تركها عنده أمانة وذهب إلى العمل. Geçmiş asırlarda bir çok güzel bir kadın vardı. Çok erkekler onun peşine düştü. Sonra bir adamla evlendi. Bu adamla 3 ay kadar kaldıktan sonra adam bir iş için uzak diyarlara sefere çıkmaya azmetti. Fakat bu çok güzel kadın da tabii bunda da fitne oluyor. İmam Şafii'nin bir fetvası var. Çok güzel kadınla evlenmek mekruhtur diyor. Başına bela olur diye. Şimdi diyor ben bunu kime emanet edeyim diye. Düşündü taşındı baktı baktı. Ana babası bir olan öz kardeşine güvendi. Ona emanet etti. فَعِنْدَمَ نَظَرَ هَذَا الْأَخِ إِلَيْهَا وَإِذَا هِيَ تَتَمَايَلْ وَجَمِيلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِ فِي الْيَوْمِ الثَّالَثِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ رَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا وَهِيَ زَوْجَةَ أَخِيهِ فَقَالَتْ لَهُ لا أخون أمانة أعطاني الله إياها. أي أمانة؟ أمانة شرفها وعرضها وعدم خيانة زوجها. فقال لها إن لم تفعلي سأجعلك ذليلة عندما يأتي أخي. قالت افعل ما تشاء فإني نذرت نفسي لله. Bu kardeşi diyor bir gün, iki gün, üç gün, dördüncü gün buna sarkıntılık etti. Emanete hıyanetlik etti. Kadın da dedi ki ben kocamın ırzını şerefini korumakla görevliyim. Ben Allah'a söz verdim fakat sen beni bu işte zorluyorsun. Ben sana itaat etmeyeceğim. Adam da dedi ki sen bana itaat etmezsen kocan geldiği zaman kardeşim seni rezil edeceğim. Senin hakkında işte iftiralar atacağım, seni perişan edeceğim. O da dedi, istediğini yap, ben kendimi Allah'a adadım dedi. Allah için ben doğrudan ayrılmayacağım, bakalım ne olursa olsun. فعندما عاد هذا الأخ استقبله أخيه عند محط الركب وقال له: يا أخي كيف حال زوجتي؟ إني مشتاق لها. فقال الأخ: أوف. قال: خير؟ قال: لا أريد أن أتكلم، إن زوجتك راودتني عن نفسي كثيرا ولكني أبيت. فأسرع هذا الرجل إلى بيته وأخرج هذه المرأة خارجا وطلقها. Adam kardeşi dönerken, tabi kadınlar o vakitte çıkamıyorlar karşılama istikballere, yollara falan. Bu kardeşi önceden davrandı, tam bineklerin çöktüğü yerde işte kafileler döndüğü vakitte onların durak yerlerinde onu karşıladı. Nasılsın, iyi misin, hoş beşten sonra. Ya hanımım nasıl dedi, ben de çok hasret kaldım falan. Dedi: sorma, hiç konuşmak istemiyorum falan. Ya ne var da ne konuşmak istemiyorsun? Ya benim dedi çok ayartmaya çalıştı. Benle çok uğraştı ama ben dedi ona işte yüz vermedim. Şöyle böyle, adam da o sinirlen gelir gelmez kadını boşadı. Hiç daha hakkı doğruyu öğrenmeden attı dışarı. خرجت هذه المرأة في الطريق أين تذهب؟ وكان في الحي المجاور رجل دين، فطرقت عليه الباب وقصت له حكايتها، فقال لها: أصدقك، إن لدي طفل صغير، تعالي وانظريه وارعيه وأنا أعطيك مرتبا كل شهر وامكثي عندي. مكثت عند هذا الرجل، وكان عند هذا الرجل خادما يخدمه، فعزم هذا الرجل المؤمن أن يخرج للدعوة. فعندما خرج ترك الخادم وهذه المرأة والطفل الصغير. فعندما نظر هذا الخادم وإذا هذه فتاة جميلة راودها عن نفسها مرة أخرى، فقالت: إن الله وضع عرضي وشرفي عندي أمانة، والله لا أخون هذه الأمانة. قال: إن لم تفعلي سأجعلك رزيلة عند صاحب البحر. قالت: لا أطيع أمرك وإنما أفوض أمري إلى الله. Kadın çıktı sokakta, kaldı tek başına. Nereye gideyim, nereye edeyim? Orada mahallede bilindik bir dindar adam, hoca adam var. Dedi: bari gideyim de ona durumu anlatayım. Hani bir fetvalıkta bir şeydir, belki bana bir yardım eder. O vakit din adamları da itibar sahipleri, ellerinde imkanlar oluyor. Gitti ona. O da dedi: ben seni tasdik ettim. Senin bu sözü, çünkü acayip bir şey, böyle böyle bir şey başıma geldi. Doğru mu söylüyor, söylemiyor belli değil. O zat inandı buna. Dedi: senin doğru söylediğine inandım. Fakat benim küçük bir çocuk var yanımda, hizmete bakıma muhtaç. Sen de nereye gideceksin? Bu çocuğa bak. Ben de sana bir aylık yiyecek içeceğin kadar bir şey veririm dedi. En azından sokaklarda kalmazsın. Peki dedi, kabul etti. Bir de erkek hizmetçisi var o zatın. Ondan sonra bir zaman geçti. Allah yoluna davet için, vaaz nasihat için gidiyorlar, aylarca gidiyorlardı. O zat dedi: ben biraz davete çıkacağım, tebliğe çıkacağım diye yola çıkarken o erkek hizmetçiye emanet etti bunları. Efendim bıraktı gitti. Evde şimdi bir çocukla bu ikisi kaldı. Bu sefer de bu hizmetçi olan adam buna musallat oldu. Dedi ki: sen illa şu benle efendim kendini bana teslim edeceksin. Aksi takdirde şöyle yaparım, böyle yaparım. Yahu dedi, benim Allah bana ırz verdi, namus verdi, haysiyet şeref verdi. Bunlar bana emanet, ben buna hainlik edemem dedi. Ben bu ırzımı koruyacağım. Ya öyleyse ben de seni rezil rüsva edeceğim. O zat dönsün, bak senin hakkında ne iftira atarım sana. Buradan da attırırım seni dedi. O da dedi, ne yaparsan yap, ben işimi Allah'a ısmarlıyorum. Allah kulları görüyor dedi. عندما جاء هذا رجل الدين أسرع الخادم ومسك سكينا وذبح ابن رجل الدين وقال: الإمداد الإمداد، ذبحت هذه المرأة الطفل. جاء الرجل وجد الدم وابنه مذبوح، قال: أفوض أمري إلى الله. صلوات قاتر. قال: أفوض أمري إلى الله. يا أيها الصبية، والله لا أحكم عليك بظلم، خدمتينا شهرين هذه أجرتك 20 دينارا واذهبي أفوض أمري إلى الله، لا أريد أن أرى وجهك. فخرجت، قالت له لا تسرع، أنت رجل دين، لا تتسرع بالفتوى. قال لا أريد أنا، وحقه ابنه قد ذبح. Şimdi tam o alim zat nasihatlerden yoldan dönerken bu erkek olan hizmetçi bu kadın ona yüz vermedi diye kalktı bıçağı aldı gitti çocuğu kesti. Ondan sonra adam daha gelirken bağırıyor imdat imdat bu kadın çocuğu kesti diye attı onun üstüne. O zat da geldi. Tabi dindar adam hemen bir taşkınlık yapmadı. Dedi üfevvidu emriylallah işimi Allah'a ısmarlıyorum dedi. Fakat ne yapacak? Kadına dedi ki bize dedi 2 ay hizmet ettim. 20 dinar ücretim var. Al bu ücretinden yüzünü görmek istemiyorum. Yahu dedi ben yapmadım etmedim. Bak sen hoca adamsın. Bir fetva vereceksin karar verecekken dinle bir acele davranma. Yok dedi ben dedi çocuğu ölmüş burada dedi. Ne yapacağım şaşırdım kaldım dedi. Al paranı da çık git. Bir zulmetmedi kadına ama o da onu öyle attı dışarı. خرجت هذه المرأة وإلى أين تذهب لم يبقى رجل دين. Cübbeli Ahmet nereye gidiyor artık başka bir alim yoktur. Nereye gidecek? خرجت هذه المرأة فوجدت 10 رجال يضربون رجلا في السوق حتى يريدون أن يقتلوه فقالت لماذا تضربوه؟ قالوا عليه دين 20 دينار قالت إذا سلمتكم 20 دينارا تتركوه؟ قالوا نعم نتركه فأعطتهم 20 دينار فتركوه فقال لها هذا المضروب قال لماذا أعطيتهم؟ قالت في سبيل الله جبل أحمد بز علم هر زمان فيري في الله رزازيك في سبيل الله فقال لها ما حكايتك؟ حكت له حكايتها قال لها تعالي نذهب من هذه البلاد إلى غير بلاد نعمل هناك ونأكل رزق الحلال فوافقت Kadın çıktı giderken 20 dinar da parası var elinde. Baktı 10 kişi bir adamı yüklenmişler dövüyorlar. Geldi o da dedi niye dövüyorsunuz bunu? Ya sen karışma falan. Ya niye dövüyorsun adamı öldüreceksin? Dediler borcu var. Dedi ne kadar 20 dinar. Dedi vereyim size bırakın bunu. Dediler bırakırız. Biz alacağımıza bakarız. Verdi 20 dinar. Adam bıraktı gittiler. Adam da dayağı yemiş vaziyette kalktı. Ya sen dedi niçin bana bu parayı verdin sen benim bir şeyim olmuyorsun dedi Allah rızası için verdim dayak yiyordun kurtulman için dedi verdim dedi o zaman o da senin başına ne sen ne haldesin necisin kimsin desin ben de başıma böyle böyle işler geldi işte oradan 20 dinar aldıydım onu da buraya verdik ne yapacağız dedi bırakalım bu diyarı da başka bir diyara gidelim Allah'ın helal rızkını yiyelim o da tamam dedi zaten başka bir yer var ama sende başka bir yer yok hocam فقال نركب السفينة فعندما تقربوا من السفينة قال لها انت اركبي انا اتوضأ انت اركبي انا اتوضأ ثم آتي فركبت السفينة فذهب الى القمطان سائق السفينة قال له عندي جارية جميلة اتشتريها قال أين هي قال تلك نظرها سيقول السفينة جميلة قال اشتريت قال بكم قال بكذا أخذ النقود وذهب عندما حركت السفينة جاء السائق وأصحابه حتى يتمتعوا فعندما عرفت الوضع الذي هي فيه قالت يا رب على الأرض ظلمت وهربت والآن أنا في البحر ما لي سواك يا رب وإذا بالسفينة تقلب تقلب ويغرق كل من في السفينة إلا هذه الفتاة تنجو على خشبة وتطفو خارج البحر تخرج Şimdi Geldiler gemiye binecekler. Adamla beraber. Adamı kurtardı. Bütün parasını verdi. Allah rızası için. Adam da hokkabaz sahtekar çıktı. Gemiye bindiler. Sen dedi üst kata git. Otur ben bir abdest tazeleyeyim geleyim. Daha gemi hareket etmemiş. Gemi hareket etme. Gitti kaptana. Dedi ki benim yanımda güzel bir cariye var. Bunu satayım sana. Ya kim? Dedi uzaktan gösterdi bu. Kaç para? Şu kadar. Dedi çok güzel bu. Tamam alalım dedi. Paraları aldı. Çıktı gemiden gitti. Hiç arkasına bakmadı. Bu sefer kaptan adamla falan geldiler. Sen gel bakalım seni biz satın aldık. Allah Allah. Yola çıktılar. Gemi bir hareket etti. Kadıncağız dedi ya Rabbi senden gayrı kimsem yok. Karada zulme uğradım, denizde zulme uğradım. Ben nereye gideceğim ya Rabbi? Der demez gemi fırtına, gemi ters döndü. Hepsi boğuldular. Bir tek bu bir tahtanın üzerinde efendim kaldı sağlam. O sandal gibi bir şey. وَمِنْ الْاَقْدَارَ اَنَّ حَاكِمَ الْبِلَادِ كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ يَشْتَمِّ الْهَوَى عَلَى طَرَفِ الْبَحْرِ فقال ما هذه الرياح في غير وقتها ومن هذه المرأة فحكوا له فقال عالجوها وطببوها واتوا بها إليه نعم فعندما عالجوها وطببوها جاءوا بها إلى الحاكم نظر إليها الحاكم أعجب بها Bu durumda kadıncağız epey bir çile çekti şeyin üzerinde sal üzerinde kaldı ondan sonra öldürmeyen Allah öldürmez Vakitsiz, saatsiz, zamansız bir fırtına yani. Kudretten bir fırtına, özel bir fırtına olmuş. O memleketin gidecekleri işte sahilin kenarında memleketin kralı hava almaya çıkmış. Dururken bakarken ya bu rüzgar fırtına nereden geliyor? İşte bir de baktık ki böyle bir kadın geliyor. Musa Aleyhisselam'ın sandallı şeyle gelmesi gibi sandık içerisinde. Onu görünce... Bunu dedi hemen efendim kurtarın, tedavi edin, bakımını yapın, bana getirin. Ondan sonra onu kurtardılar, yanındaki etrafı, onu aldılar işte, tedavi ettiler falan. Kralın yanına getirdiler. O da onu çok beğendi. فَعَرَضَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَوَافَقَتْ أَنْ تَتَزَوَّجْ هَذَا الْحَاكِمِ وتزوجته وبدأ يستشيرها بكل صغيرة وكبيرة وشاع أمرها بين البلاد حتى أنها صارت تستشار في كل شيء وبعد 4 سنوات مات هذا الحاكم واجتمعوا الوزراء أن ينصبوا لهم حاكم فلم يجدوا إلا أن اختاروا هذه المرأة فنصبوها حاكمة على البلاد بو أدم جاز يعني كرال إنصافلı davran yani evlenmek teklif etti ona O da başından geçenleri anladı. Başından geçenleri anlayınca çok tesirlendi. Dedi ben seni evleneyim. O da muvaffakat etti. Nikah ettiler. Evlendiler. Ondan sonra kral her işte ona danışmaya başladı. Çünkü başından çok işler geçmiş. Bir de Allah'ın kerameti zuhur etmiş onda. Bu keramet zuhur ettiği için dedi ki senin aklına danışayım ben. 4 sene böylece efendim devamlı o hanımıyla istişare eder. Kadınlarla danışır ama onların dediğin tersini yapın. Çünkü tersinde bereket var. Hadis-i şerifi var ama her kadın hakkında değil. Ayşe annemiz gibi kadınlar var. Müstesna kadınlar var. Demek bu o kadınlardan 4 sene üzerine kral vefat etti. Vefat edince o çevresindekiler tabii çok itibar ediyorlar bunun görüşlerine kral ettiği için. Hiç de yanlış bir şey olmamış. Hep isabet ettiler. Bunun üzerine aradı taradılar. Sonunda dediler ki sen bizi idare et. Biz sana soralım yine böylece senin hükmünle bu işler yürüsün. Dediler onu tayin ettiler. فأول حكم صدرت قالت ضعوا لي كرسيا في الساحة العامة في السوق وليعبر من أمامي كل رجال البلدة فبدأوا يعبرون يعبرون يعبرون ها جاء زوجها القديم قالت أنت قف ثم جاء أخيه قالت قف ثم جاء رجل الدين قالت قف ثم جاء خادم رجل الدين قالت قف ثم جاء الذي باعها قالت قف أنت أيضا اليوم يوم المحاكمة Şimdi önünden hükmü teslim alır almaz dedi ki böyle bir şey koyun bana genel bir çarşıda bütün beldenin ricali yani erleri önümden bir geçsinler bakalım teftiş edeceğim deyince o teftişle beraber o eski kocası geçerken dedi bunu tutun ondan sonra kardeşi geçiyor bunu tutun o hoca geçiyor bunu tutun onun hizmetçisi o çocuğu kesen geçiyor bunu tutun sonra da o satan geldi Onu satan cariyeli dedi, bunu da tutun dedi. Bugün muhakeme günüdür. فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا وَاللّٰهِ اِنَّكَ بَر۪ي اِنَّمَا خَطَعُكَ اَنَّكَ قَدْ اِسْتَعْجَلْتَ ف۪ي اِطْلَاقِ الْحُكْمِ واستعجالك هذا جعلك تفقدني. وأما أخيك فهو الذي راودني عن نفسي، أجلدوه 100 جلدة فجلد. وأما أنت يا رجل الدين، والله إنك بريء، ولكن خطأك أنك استعجلت في إطلاق الحكم. كلهم من غير بينة أطلقوا الحكم. هب الدليل يقتر بو بوشاند بو قاشت بو هذا جيت بو سات دليل يقتر تلفك فيلم. الله سيزا يارد ماشي. قالت وأما العبد فإنه الذي قتل الطفل والحكم يقتل فقتل. Evet, şimdi dedi ki ilk kocasına, sen dedi suçsuzsun, bana bir şey yapmadın, ancak senin suçun nerede oldu, karar vermekte acele davrandın, hiç sormadan etmeden delil araştırmadan ne yaptın, hadi çık git dedim, beni boşadın, kapı dışarı attın, bundan dolayı hata ettin, günah ettin. Ama sana şer'an yani yapacak bir ceza verilecek bir durum yok. Amma ve lakin senin bu kardeşin, bu dedi beni zinaya zorladı, ama ben buna yüz vermeyince de bana böyle iftira attı, iftiranın cezası 100 sopa, hadi atın buna 100 sopa dedi. Ona 100 sopayı attılar. Ondan sonra geldi nereye? Efendim, alim adama. Ona dedi ki sen suçsuzsun, beni paramı da verdin, bana bir zulüm yapmadın. Yalnız burada suç, senin de suçun neydi? Karar vermekte acele ettin, yine araştırmadın, bu çocuğu kim kesti, ne etti? Kendi kendine yanlış hata ettin. Ama sana yapılacak şeriatta bir şey yok. Ne yapacağız? Bu senin hizmetçin, çocuğu kesen bu, bu kısas olacak, bunu gebertin dedi. Onu katlettiler. Şeriata göre hükümleri veriyor. Ma hakim alel bâ'i. Fecaa allazî bâ'ahâ ve kâlet emmâ ente yâ hâin. Allah'ım bize hain inşallah uzak bize değil mi? İnsan bize ilim veriyor, inşallah hıyanet etmeyiz biz inşallah. Ve amma ente ya hain fakat anqadtu hayatak ve ente tabi'uni cariye. Vallahi la uhasibuka ala bey'ike li ve hıyaneti. ولكن أحاسبك لأنك قلت هي عبدة لي وأنا عبدة لربك. Şimdi dedi ey hain adam, siz de diyor hain olmayın inşallah diyor. Kadın diyor onu diyor hayatını kurtardı, dayaktan öldürüyorlardı, para verip de hayatını kurtardı, bak bu onu ne yaptı, sattı, hainlik etti. Size de diyor bu adam ilim veriyor, siz de diyor onu satıp da hainlik etmeyin diyor. Ondan sonra dedi ki ona ey hain adam dedi, şimdi senin dedi beni satmana falan efendim bir şey demiyorum da esas mesele nereye takılıyorum? Sen gittin dedin ki kaptana beni satarken bu benim kölem dedin. Halbuki ben Allah'ın kölesiyim dedi. Senin kölen değilim. Burada hainlik ettin, sahtekarlık ettin. Ondan sonra atın bunu hapse dedi. 10 sene hapse attılar onu. Bu söz ben... Ne? Bir koca efendi sohbeti Urfa bilmeyen belki 4 ay 5 ay. Güzel bir söz söyledi koca efendi. Bir adam hakkında. Bu ehli beyt ayrı, ehli sünnet ve cemaa ayrı. Bilmeyen adına. La İslam oğlu. La. Hoca efendi ne dedi? Dedi vallahi, bakın yemin, yemin kolay bir şey değil. Dedi vallahi eğer bu adam benim annem, babam, ailem küfür yapıyor, vallahi ben kızmıyorum. Ama mevzu daha büyük. Mevzu daha büyük. Bu muhattat, bu hedef daha büyük. Filan kim, filan kim, filan kim değil, değil, değil. Bu muhattat çok büyük. Bu proje çok büyük. Çok büyük. Bazı arkadaşlar, bazı kardeşler şimdi yatıyor. Kalkın Allah rızası için. Kalkın. Yeter. Yatmak zamanı değil şimdi. Kafirler her şey yapar. Sadece CD değil. CD, MIDI, her şey. CD mevzu çok kolay. Sizde kaç şehit burada gitti? Bayram Hoca nerede? Nerede? Şehit değil mi? Ha. Yatmayın. Bu mesaj yeter size. Yatmayın. Bizim inancım sonsuz. Ehli sünnet ve cemaat. Filan filan filan değil. Biz filan filan tanımıyız. Biz ehli sünnet ve cemaat. Ha, yatmayın. Bizim eğer inancımız bir telfik, bir CD, gazete, inancımız artık titreme başladı. Bu inançsız. Bu inanç değil. Hayır. Siz bu yol sabit değil mi? Allah'ın izniyle söyle. Sabit değil mi? Hiçbir söz bizim bu yol biz ayır mı bizi inşallah? Ha. Niye? Bu Allah'ın yolu. He. Ve ekseruhum lil hakki karihun. Tabi. Tabi. La yu'rafu al-islamu bir-rijal. Velakin yu'rafun er-rijale bil-islam. Bu hak yoldan diyor sizi en ufak böyle iftiralar, şunlar bunlar saptırmasın, kaydırmasın. Allah kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. Devam sebat istikamet nasip eylesin. Amin. İnsanların ekserisi hakkı istemez diyor. Hakkı beğenmez. Ayet-i kerimedir bu. İnsanların ekserisi hakkın tarafını tutmaz. Tutmadılar, tutmayacaklar. Müslümanların çoğu da hakkı tutmuyor. Müslümanım diyenlerin çoğu da hakkı tutmuyor. O Hristiyanlığı da hak din olarak görüyor. Onlar da cennete girer. Öbürü oradan ehl-i beyt mezhebi diye sahabeye buğzlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaretler. Urfa'ya gittiğimizde dediğim bir söz onu unutmamış. Orada, burada da söyledim onu. Ve yemin de ediyorum. Hakikaten bu adamlar benim kendi ırzım hakkında, efendim, anam babam, çoluk çocuğum hakkında konuşsalar ben bunlarla böyle uğraşmam. Ama iş çok büyük. Niye? Dinimizle uğraşıyorlar. Dinimizle uğraşıyorlar. İmam Rabbani diyor, iki dini tasdik eden müşriktir. Bunlar gazetelerinde yazıyorlar ki adam hem kilisedeki merasime katılıyor hem camiye katılıyor. Bu makbuldür diyorlar. Böyle yazıyorlar. Öbür oradan kalkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güçlü değildi. O kadar kuvvetli değildi. Onu abartıyorlar, kabartıyorlar, hadis uyduruyorlar. Çok yüceltiyorlar. Böyle uyduruyor. Hatası vardı, kusuru vardı. Böyle şeylerle uğraşıyor. Onun için buradaki hedef Allah'ın dini nedir? Vahiy nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunadır, zatınadır, yüce zatınadır ve ehl-i sünnet mezhebimize saldırılıyor. Bu iş böyle giderse, herkes böyle sessiz durursa Allah muhafaza çoluk çocuğumuz hak üzere kalmaz. Onun için Allah için bu yolda fedakarlık edeceğiz ve taviz vermeyeceğiz inşallahü rahman. Evet, bir söz büyüklerin sözünü naklediyor. Diyor ki İslam insanlarla tanınmaz, insanlar İslam'la tanınır. Yani hakkı anlamak için falan adam dedi, öyleyse haktır değil. Ya hakkı önce tanıyacaksın, sonra adamı o hakka vuracaksın. Şimdi bizim millet adamların peşinde. Liderimiz şu, şu önderimiz, şu bilmem nemiz, o ne dediyse doğrudur, o ne yaptıysa doğrudur. Vallahi değildir. Böyle İslam olmaz. Biz hakkı önce anlayacağız, sonra havada uçsa, kuş kapsa buna bakmayacağız. Bu adamın itikadı, beyanı, kelamı, kararı, hükmü, hakka uyuyor mu uymuyor mu? Hakka uyuyorsa alacağız. Uymayanı isterse sabaha kadar namaz kılsa da, havada uçsa da atacağız. Yani biz hakkı anlamak için adamlara bakmayacağız. Adamları anlamak için hakka bakacağız. Ölçümüz hak olacak yani. Yani biz hepimiz insan değil mi? İnsan yani hata vardı. Değil mi? Ha. Ben bugün burada, yarın başka bir hata yap. Allah muhafaza. Ya bir hata yapacağım. siz deme de söylemeyin, bak Ehl-i Beyt nasıl, bak Müslüman nasıl, bak Ehl-i Sünnet ve Cemaat nasıl. Hayır, bakın bu Muhammed nasıl bir hata yaptı. Tek. Filan, adı söyleyin, filan hata yaptı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat çok. Biz bu adam kabul etti, Ehl-i Sünnet ve Cemaat bize temsilci. Değil mi? Ha? Söz ehli iman. He. Hafizu alen ni'meti leti entum fiha. Entum fi ni'me. Ve hafizu aleyha. Evet. Türkçeyi zorluyor, zorlanıyor. Ara ara anlıyordu, konuşuyor. Arapçaya geldi mi bülbül gibi döktürüyor mübarek maşallah. Allah nazarla muhafaza sen. İçinde çok büyük bir nimet içerisindesiniz. Ehl-i sünnet itikadı içindesiniz. Ehl-i sünnet derslerinde bulunuyorsunuz, buluşuyorsunuz. Bu büyük bir nimetinizdir. İçinde bulunduğunuz nimetinizi koruyun, muhafaza edin. Hâdâ leyse mekâni uhaddithukum fîh. Velâkinni kabiltu da'vetel uhra. Bu benim mekanım değil. Ben layık değil bu mekan. Siz de benim kusura bakmayın. Değil mi? Aa. Ama bize arkadaşlar, bize teklif etti Barış kardeşler, Şeyh Efendi, biz de kabul et, burada geldim ama Allah razı olsun. Ama ben bir hadis hatırladım, ben kabul ettim. يقول الإمام الجنيد البغدادي كنت أحدث القوم يوما فانتبهت لنفسي من أنا حتى أحدث القوم فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يأمهم أفسقهم وها أنا أفسقكم تحدثت أمامكم سامحوني. Cüneyd Bağdadi kaddesallahu sirruhu hazretleri çok sultanül arifin, Allah'ı bilenlerin padişahıdır. Allah kabrini ziyaret bize nasip eylesin. Allah Bağdat'ı kurtarsın. Amin. Allah Şia'dan kurtarsın. Amin. Amerika'dan kurtarsın. Amin. Allah Irak'a sükunet versin. Allah sekinet versin. Amin. Allah ulemamızın, evliyamızın bütün kabirlerini ziyaret, rahatça gitmek gelmek nasip etsin. Amin. Amin. Aşıkız oraya, çok gidemiyoruz. Seneler oldu orada böyle karışık. Cüneyd Bağdadi Hazretleri bir gün diyor, millete sohbet yaparken, konuşma yaparken kendi kendime şöyle bir düşündüm. Bir uyarı geldi, ihtar ettim kendime. Sen kimsin de bu milletin karşısında bunlara vaaz ediyorsun, konuşma yapıyorsun. Efendim sen bunların en iyisi değilsin, en kötüsüsün gibi böyle bir şeyler içime geldi. Sanki hani konuşma, çekil, vaaz etme diye bir düşünce gelince hemen o anda aklıma Resulullah'ın hadisi geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zamanda insanların en kötüsü onlara imam olacak. Öyle bir zaman gelecek ki imam kim? Cemaatin içinde en kötü kimse imam o. Onun için ben de bu hadisi göre düşündüm dedi. Demek zaman ahir zaman oldu. Benim gibi bir adama da konuşmak nasip oldu. En kötünüz benim, onun için ben konuşuyorum diye bu hadisi dedi. O da bize diyor, yani bize müsamaha edin. Bize efendim kusurumuza bakmayın demektir. Bu hadis-i şerif Cüneyd'in sözünde şu da var. İnnallâhe le yu'dâdeddîn bir racülil facir. Şüphesiz Allah bu dini kötü adamla da destekler. O zaman Cüneyd Hazretleri dedi ki fe ene zâlike racülil facir. İşte o kötü adam benim. Allah İslam'ı benimle destekliyor dedi. O onu tevazu için söyledi. Bir gün Efendi Hazretlerimize, Şeyhimiz, Pirimiz Mahmud Efendi Hazretlerimize bu hadisi de okudum. Bana da diyor vaaz et, geri çekilme, geri çekilme. Dedim Efendi Hazretleri, Allah dini kötü adamla da teyit eder. Ben kötü, bozuk bir adam olabilirim. Ama bu dine bir hizmet oluyor. İnsanlar dönüş yapıyor, namaza başlıyor falan. Bunu Cüneyd-i Bağdadi'nin sözünü naklettim. Dedim ki o tevazu için söyledi ama ben hakikaten inanarak söylüyorum. Dedi kendine facir deme. Ben seni kötü olarak görmüyorum. Ondan sonra yaptığın işlerde de bir hata görmüyorum. Bu sözü bizzat kendisinden işittim. O şimdi mübareğin bu anlattığından da buraya, burası aklıma geldi. Ama tabii insan kendisini en aşağı görmelidir ki Allah Teala bizi yüksek etsin inşallah. Allah kendi nefsimizde bizi hakir göstersin. Allah diğer şair insanlar nezdinde bizi heybetli göstersin. Ama içimizde bizi hakir göstersin. Kendimizi beğenmekten muhafaza eylesin. Bu mübarek üstad da efendim hakikaten kelam üstadıdır. Konuşması, hitabeti, hadisleri, ayetleri, Arapça, edebiyat, şiirler okuduğu zaman da herkes durur yani. Öyle de beyitler ezbere bilir. Kendi de beyitler söylemeye başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metiyelerinde kasideler yazar. Allah Teala nazardan muhafaza etsin. Çok çileler çekmiş. Tabi sakalı, bir tutam sakallı gençlik resimleri falan. Tabi şu anda çok darlıkları, sıkıntıları, oradan oraya, oradan oraya göçleri, şeyleri, daha ne meseleler var bizim de size diyemeyeceğimiz. Çilesi çoktur. Bu çilelerden dolayı tabi. Şimdi inşallah Allah Teala bundan sonra İslami bir rahata kavuştursun onu da, bizi de. Allah hepimize ehl-i sünnete hizmet nasip etsin. Ehl-i beytin işte mührü elinde olan efendim yetkililerinden bir zattır. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Onu da korusun, muhafaza eylesin. Bizi de korusun, muhafaza eylesin. Hepimizi ehl-i beyti Mustafa'ya bağışlasın. Sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i beytin sevgisini kalplerimize yerleştirsin. Ben de bu hafta ehl-i beytin fazileti hakkında 62 tane hadis-i şerif İmam-ı Suyuti Hazretleri cem etmiş idi. Fakat şu anda ben sohbeti böylece yapmış olduk. Bir kısa birkaç kelam söyledikten sonra bitireceğim. Ondan dolayıdır ki inşallah önümüzdeki hafta da Mevlid ayı gelmeden Ehl-i Beyt'in faziletlerine başlayacağız inşallah. Şu arada bir Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında 62 tane hadis-i şerif haftaya okunacak inşallah. Bir derste 62 hadis. Bir hadisi öğrenmek için 2 aylık yol giderlerdi. Bu hadisleri okuyacağız. Ehl-i Beyt'in faziletleri. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz ve 12 imam faziletlerini okuyacağız inşallah. Böylece Mevlid ayını da karşılayacağız inşallah. Evet, ayağa kalkalım diyor, bir yemin edelim diyor. Dil istemiyorum. Biz Müslüman değil mi? Dil istemiyorum, kalp. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاه والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمد رسول الله نقسم بالله الكريم ان نكون مشاريعا في منهاج اهل السنه والجماعه وأن نقسم على أن لا نفارق هذا المكان إلا إلى قبورنا نشهد الله وملائكته ورسله والحاضرين الفاتحة. Şimdi neye yemin ettiğinizi de bilmiyorsunuz ha. Allah sizi ıslahsın. Mübarek yemin ettirdi sizi. Allah için yemin ettirdi. Ne diye yemin ettirdi? Allah'ı, melekleri, burada bulunanları, bütün Müslümanları şahit tuttuk. Şahit ediyoruz, Allah'a da yemin ediyoruz diye yemin ettik ki bu ehli sünnet vel cemaat yolunu ve bu sohbet mekanını ve bu ilim meclisini ölünceye kadar terk etmeyeceğiz. Ancak buradan kabirlerimize gideceğiz. Ehli sünnet itikadı üzere ölüp Resulullah'a kavuşacağız. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kabul inşallah. Söz mü söz, tamam. Allah'a yemin ederim. Allah ayırmasın. Ayrılmaktan muhafaza eylesin. Şimdi evet. Nedir? Geçmiş olaylardan ibret almak. Allah cümlemize ibret almayı nasip eylesin. Fe'tebiru ya ulil ebsar. Allah'ımız hepimize ne emrediyor? Ey basiret sahipleri, ibret alın. Neden ibret alın? Kafirlerin başlarına gelen belalardan, sizden evvel geçen ümmetlerin başlarına gelen belalardan ve peygamberlerini inkar eden, peygamberlerine isyan edenlerin uğradığı azaplardan ibret alın. Şimdi bu ayet-i kerime, ibret alın ayeti kimler hakkındadır? Yahudiler hakkındadır. Onların Nadır oğullarının başına geleni Haşr suresi anlatıyor. Onlar ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz verdiler. Ne diye anlaştılar? Benim aleyhime olmayacaksınız. Mekke müşrikleriyle benim aleyhime birleşme yapmayacaksınız. Söz mü söz? Bu sefer Mekke'den müşrikler bütün kabilelerle beraber Hendek Muharebesi'ne kaç bin kişi geldiler? 10 bin. Bu 10 bin kişiyi görünce Yahudiler dediler ki bu 10 bin kişi bu Medine'yi bunları yener, galip gelir. En iyisi biz de bu Muhammed'den kurtuluruz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sözü bozdular. 5 binde onlar katındılar. Ne etti? 15 bin. Bu Hendek Muharebesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman Farisi Hazretleri'nin istişaresi üzere hendekler kazıldı. Efendim açlıklar, susuzluklar çekildi. Zahmetler çekildi. Mübarek karnına taş bağladı. Hazreti Cabir'in yemeğe çağırdığı o mucize zuhur etti. Neler neler neler. 25 gün daha da fazla Medine'nin içerisinde de erzak bitti. Bunlar karşı tarafta duruyorlar. Sonunda Allah-u Teala ne gönderdi? Bir rüzgar gönderdi. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenüzkuru ni'metallahi aleykum. Ey inanmış kullar, Allah'ın üzerinizde nimeti var, onu hatırlayın. İzcaetkum cunudun. Ordular geldi karşınıza. Müşrikler, Yahudiler, 15 bin kişilik ordu. Ferselne aleyhim rihan. Biz de onların üzerine rüzgar gönderdik. Ve cunudellem teroha. Bir de sizin görmediğiniz ordular gönderdik. Ve kânellâhu bimâ te'amelûne basîr. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İzcaukum min fevkukum ve min esfele minkum. Alt taraftan geldiler, üst taraftan geldiler. Medine'nin etrafını kuşattılar. İçeride erzak kalmadı. Bittik dedi. İslam bitti. Sonumuz geldi dediler. Ve izcaqatil absar. Gözleriniz kaymaya başladı. Ve belagatil kulubul henacir. Kalpleriniz diyor boğazınıza çıktı. Ve tezunnune billahi zununa. Allah hakkında düşünmeye başladınız. Bu Allah bize niye böyle yaptı? Hunalike ibtuliyel müminun. İşte orada müminler imtihan oldu. Ve zülzilu zilzalen şedida. Şiddetli sarsıntıya tutuldu. Ve zekul münafıkun vellezine fî kulübün maraz. Münafıklarla kalplerinde şüphe hastalığı olanlar ne dedi? Mâ ve'adenallâhu rasûlû illâ gurûrâ. Allah peygamber bizi kandırmış dediler. Hani biz galip gelecektik, yardım olacaktık, hiçbir şey başımıza gelmeyecekti istemediğimiz işler. Ne oldu şimdi? Böyle dediler. Ve zekâle taifetun minhum. Münafıklardan bir kısmı ya ehle yetribe la mukamelekum. Ey Medineliler, biz burada duramayız. Biz bu kafirlere karşı koyamayız. Gücümüz yok diye birbirini ne yaptılar? İhval etmeye çalıştılar. Ferci'u dönelim. Hendek'i bırakalım, evlerimize gidelim. Ve seydinu ferikum minun nebi. Bir kısmı geldi ya Resulullah izin verirsen eve gidebilir miyim? Niye? Biz buradayız. Sen niye eve gidiyorsun? Yekulune inne buyutena avra. Bizim evlerimiz açık, pencere, kapı zayıf da hırsız falan girer. Mevla buyuruyor, "Humaye bi avra." Evleri açık değil diyor. "İn yuridune illa firara." Kaçmak istiyorlar. Ben bilmez miyim diyor bunların ne mal oldu? Velev duhulet aleyhim min aktarya, thumma suilul fitnete la'ateva. Bunların diyor evlerine, üzerlerine girilse de müşrikler bunlara gavur olun bakalım deseler seve seve gavur olurlar diyor. Ve ma telebbethu bi illa yesir. وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ. Halbuki önce, daha önce Allah'a söz vermiştiler. لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ. Zoru görünce kaçmayacaktılar. Ama şimdi kaçtılar. وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهَ مَسْئُولًا. Allah'a verilen söz mutlaka sorulacaktır diyor. Bu Hendek Muharebesi acayip bir muharebe. Büyük bir rüzgar, büyük bir fırtına akabinde müşriklerin kazanlarını kaldırdı, başlarına geçirdi, çadırlarını söktü. Efendim uzaklara fırtına attı. Bu karşıda birkaç metre karşıda Müslümanlar süt liman sıcacık oturuyor. Biraz karşısında Hendek'in öbür tarafında donuyorlar. Donuyorlar, buz kestiler. Kaçmaktan başka çareleri yok. Fırtına, kasırga, soğuk. Bu Allah böyle yapar Celle Celaluhu. Şimdi Mekke müşrikleri gitti defoldular ama bu Yahudiler kalelerine kaçtılar ama kaleleri Medine'nin dibinde. 5-10 kilometre Kurayza oğulları kalesi. Nazıroğulları kalesi. Ya. Ondan sonra ne yaptı? Kurayzoğullarını hemen Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah harp bitmedi. Ne olacak? Sen şimdi bu söz bozanların üzerine gideceksin. Doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine gitti. Nazıroğullarını ne yaptı? Şam'a sürgün etti. Evvela kale yine dışarıdan kuşatıldı. İçerisi düşene kadar beklenildi. Ne zaman ki Yahudiler anladılar ki biz tutunamayacağız burada çünkü söz bozduk. Bunlar bizi daha yaşatmaz bu civarda. Bu sefer ne yaptılar? Ya bu kale de çok sağlam, çok güzel kaleler. Onun için bu Müslümanlara kalmasın bari, biz bunu yıkalım dediler. Mevla buyuruyor ki yuhribune buyutehum, evlerini, kendi kalelerini yıkmaya başladılar. Bi eydihim, içeriden kendi elleriyle ve bi eydil müminin, dışarıdan Müslümanların elleriyle. Fe'tebiru ya ulil absar, ey basiret sahipleri ibret alın. Ayet bundan bahsediyor. Ne demek ibret alın? İşte gavurluk yapma. Söz bozma. Allah'ın düşmanlarıyla dostluk yapma. O Yahudi Hristiyanlar müşriklerle dost oldu, belayı buldu. Sen de Yahudi Hristiyanla dost olursan, bunlar bizim dostumuz, kardeşimiz, bunlar da cennete gidecek dersen, bu sefer kendi ocağını Allah sana yıktırır. Kendi elinle oyarsın. Niye bunlara kalmasın bari de ben bozayım bu düzeni dersin. Allah bunlara da kurdukları bu batıl düzeni çökerttirecek inşallah. Allah'ım kendi elleriyle çökerttirsin. Bu dinler arası diyalog diye, ehli kitabı cennete sokayım diye milleti kafir etmeye uğraşanları Allah elleriyle yuvalarını yıktırsın. Allah Allah Allah yapar Allah. Geçmişten ibret alın diyor. Ey Müslümanlar düşünün, bu kadar dinsiz kitapsız geldi. Bu kadar sapık hocalar geldi. Bu kadar İslam'a zarar verenler geldi. İmam Rabbani Hazretleri zamanında, efendim o Ekber Şah döneminde ne kötü alimler ne kötü alimler. Kralın keyfine uydular, güce uydular, güce. Şimdi güç Amerika'nın elinde, onun ipi yuları da Yahudi'nin elinde. Ona uydular, fetvaları değiştirdiler. Bunlar böyle haindirler. E şimdi sen Allah'tan korkma, lobilerden kork, localardan kork. Bu nasıl imandır ya? Ondan sonra Allah da sana böyle yapar. Yakında bu köpük atar inşallah. Bu hak devam eder, köpük batıl gider. Bu 27. farz neymiş? İbret almak. Allah buyuruyor ki kurban olduğum, geçmişte yaşananlardan ibret alın. Kur'an kıssalarla dolu. Tarih kıssalarla dolu. Ecdadımızın başına gelenler dolu. Değil mi? Osmanlı yıkılması bile neden oldu? Cizye'yi kaldırmaktan oldu derdi efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretleri. Cizye almak varken Allah'ın emri kafirlere iyilik olsun diye cizye'yi kaldırdılar. Devletin bütçesi çöktü. Çünkü onlardan cizye almaksını emrediyor Kur'an-ı Kerim. Efendim. Ondan sonra sarığı çıkar, fesi tak. Cübbeyi çıkar, ceket giy. Ondan sonra efendim şalvarı çıkar, potur giy. Böylece o heybet ne oldu? Gitti. Göz göre göre koca devlet-i Aliye yağma asanın böreği gibi bölündü, parçalandı, dağıtıldı. Şimdi şu kadar bir şey kaldı. Bunu da bize razı gelmiyorlar. Bunun da bizde kalmasını istemiyorlar. Büyük İsrail projesini uygulamak için doğuyu da güneydoğuyu da ne yapmak istiyorlar? Bölmek, böldürmek istiyorlar ki Büyük İsrail'e tam bir yatak hazırlamak için. Allah fırsat verme ya Rabbi. Bu işe çalışanlara da fırsat verme ya Rabbi. Bilerek bilmeyerek bu işe ortak olanları da sen ya Rabbi şerlerini defeyle ya Rabbi. Kimisi de anlamıyor, çok saf ya. Hiç hakikaten anlamıyor adam ya. Gözünü bürümüş bilmem. Ekonomi bilmem ne, istikrar bir şeyler bir şeyler. Ya din gidiyor, vatan gidiyor. Her şey bölündükten sonra senin efendim ekonomi mi kalır ya? Ne oldu Gazze? Ne oldu Filistin? Şu Arapların başına gelene bak. Şu kadar devletleri var, bir mahalle kadar hükümleri var mı? 200 milyon Arap'ın içinde 15-20 milyon Yahudinin ötleri kopmuyor mu Yahudiler? Nedir bu rezalet? İşte kafirlere meyletmenin, düşmanları dost bellemenin faturası ağır olur. Allah bizi hakka hak olarak göstersin. Hakka uydursun. Batılı batıl olarak bildirsin. Ondan sakındırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ettefekkuru nisful ibade. Evet, Allah Teala'nın kudretini, nimetlerini, üstün gücünü ve kudretini düşünmek ibadetin yarısıdır. Adam sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor, şöyledir, böyledir. Ondan sonra Amerika'nın gücünü biliyor musun? Herkesi dinliyorlar. Hiç konuşma doğruyu. Her taraf dinleniyor. Ne yapacağız? Her taraf dinleniyor. Doğruyu konuşmayacağız, öyle mi? Efendim, Irak'tan bizim yetkililerden birine Amerika'da bir briefing vermişler bir zaman. Ondan sonra onun önüne böyle bir levha çıkartmışlar oradan. Ekran diyelim çıkartmışlar orada falan falan falan. Bul oradan şeyi, uydudan neyse falan, Irak'ı. Bul oradan Bağdat'ı. Bul oradan şu mahalleyi. Bul oradan şu evi. Oradan in bakalım. İn. Gelmişler bir çocuğun gözünün rengine kadar ona göstermişler. O da kalktı geldi buraya, dedi ki arkadaşlar bu iş bitmiştir. Niye bitmiştir? Bu İslami faaliyetleri bırakalım. Niye bırakalım dedi? Çünkü dedi Amerika çocuğun gözüne kadar buluyor dedi ya. Biz bir şey yapamayız ki. İşte bunların imanı bu kadar kıt. Kıt adamlar, kıt. Ya bir Mami Marmara gemisinden ötleri koptu. Silahsız milahsız adamlar ötleri koptu. Bizim o Cihat Efendi var, benim de avukatlığımı yapar. Adam karşımda silahlı diyor. Benim silahım yok, bir şeyim yok, esir aldım onu diyor. Şimdi Yahudiler geldi buraya, onlar röportaj yapma. Diyor ki senin silahın yoktu. Bizimkinin silahı vardı. Sen bunu nasıl esir aldın? Ona sor diyor, ben ne bileyim. Adam başladı titremeye diyor. Allah Allah. Tehsebum cemiyen. Habibim diyor, sen onları toplu gibi görürsün. Yahudileri birlik zannedersin ama ve kulubuhum şedde, kalpleri dağınıktır diyor. Aslında onların kalbi o kadar dağınıktır ki. Ama Sultan Hamid gibi dahi siyasi adam lazım. Sen Sultan Hamid gibi rahmetli olsan bunlar hepsini birbirine düşürürsün. Ama şimdi onlar seninle misket gibi oynuyor. Böyle olur mu ya? Böyle din olur mu? Böyle İslam olur mu? Adamdan korkuna bırakalım bu işi diyor. Bu davayı bırakalım. Ne yapalım? Taviz vermeye başlayalım. Verdiler de verdiler işte. Öyle gidiyorlar, bakalım nereye kadar gidecekler. Allah'ın gücünü düşünmek ibadetin yarısıdır. Sabaha kadar namaz kılıyorsun, Allah'ın kuvvetine hala inanmıyorsun. Amerika'yı Allah'a yenecek zannediyorsun. Ve la yahsebennellezine keferu sebeku. Sakın kafirleri bizi geçmişler sanmayın. İnnehum la yu'cizun. Onlar bizi aciz bırakamazlar. Vallahi bütün dünyanın atomuna, bütün dünyanın teknolojisine Allah bir sisle karşılık verir. Bir dumanla onları bitirir. Bir rüzgarla onları bitirir. Bir kasırgayla onları bitirir. Çıkardıkları şeyleri tersine geri döndürür. Onlar ne gücü var ya? Sinekle işlerini bitirir. Sinekle. Mikropla işlerini bitirir. Mikrobu biliyor musun sen? Gözle görüyor musun sen? Görmüyorsun. O mikropla hepsini bir anda bitirebilir. Sen hangi Allah'tan bahsediyorsun? Kavurun gücünü millete anlatmaktan dillerin dudaklarına aşındı. Bir kere Allah'tan bahsetmiyorsun be. Yaratan var. Tefekkür ibadetin yarısı. Sabaha kadar namaz kılıyorlar, ağlıyorlar, sızlıyorlar. İbadetler, hacılık, hocalık bilmem ne, güzel ahlak bilmem ne, bilmem ne. Ondan sonra Marmara gemisinden gitmeyin, bu için izin almanız lazım. Giderseniz şehit olamazsınız. Ondan sonra adamlar öldü orada. Bunlar şehit olamadı. Niye şehit olamamış? Çünkü velatül gubiyedi millet tehlike, kendinizi tehlikeye atmayın diyormuş Kur'an. Onlar tehlikeye atmamışlar. Vallahi yalancıdır bunu diyen, vallahi sahtekardır bunu diyen. Çünkü bu ayetin iniş sebebi ne biliyor musunuz? Açın tefsire bakın. Bakara suresi. Halid ibn Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari hakkında nazil olmuş. O cemaat hakkında. Eyüp Sultan dediğiniz zat. O Ebu Ayyub Hazretleri diyor ki cihat yaptık, yaptık, yaptık. İslam'ın devletini kurduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hakim ettik. Ondan sonra dedik ki nasıl olsa artık fetihler başladı. Bunun sonu alınmaz. Biz de bu arada evimiz, ocağımız dağıldı. Camımız, çerçevemizin ucu başı kırıldı. Hurmalıklarımız zayi oldu. Artık yeni nesil de gelir. Onlar cihat yapar. Yeni gençlik de var. Biz de yaşlandık. Biraz şu tahribatlarımızı tamire dönelim. Yani evimize, barkımıza ilgilenelim. Tam diyor biz bunu karar verip arkadaşlar arasında konuşurken ayet geldi. Ne diye ayet geldi? Ey iman edenler, ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Allah yolunda cihadı terk ederseniz esas tehlike odur. Buna Ebu Ayyub el-Ensari ne zaman okudu? Bir muharebede bulunuyor. Öyle büyük sahabidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir gazayı terk etmemiş. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali de bir gazayı terk etmemiş. Hazreti Muaviye döneminde bile ölünceye kadar son gaza İstanbul buraya geldi. Bir tane harpten geri kalmamış. Bu kadar mücahit bir zattır Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri. Şimdi bir muharebede böyle duruyordu. Bir gazayı yalnız şey yapmış. Resulullah'tan sonraki dönemlerde birine çıkamamış. Ondan da bir pişmanlık duymuş. Ölünceye kadar işte ondan sonra İstanbul'a geldi. Hatta yaşlısın biz gidelim dedi torunları. Yok dedi ben bir kere bıraktım. Çok vicdan azabı çekiyorum. Hiç bırakamam daha dedi. Geldi burada şehit olduğunda. Bir muharebede böyle oturuyorlar. Adamın bir tanesi durup dururken atladık gavurların saflarına. Tek başına. Harp başlamamıştı. Oradan arkadaşlar dediler ki canlı tehlikeye attı dediler. Ebu Ayyub el-Ensari dedi ki tehlikeye atmak o değil dedi. O Allah için kaldı. Dayanamadı gitti saldırdı dedi. Şehit olur dedi. Bak orada kesinlikle ölüm tehlikesi var mı? Daha harp bile başlamamış. Tek başına atladı mı? Atladı. Hadis sahih. Ne dedi sahabe-i kiram? Dediler tehlikeye atıyor. Ebu Ayyub el-Ensari ne dedi? Ayeti anlamadınız siz. O ayet bizim hakkımızda indi dedi. Biz cihadı bırakalım dediğimiz zaman bu ayet geldi. Tehlikeye atlamayın. cihadı bırakırsanız tehlikeye gidersiniz. Onun için meseleleri doğru anlayalım. Allah yolunda ölen şehit olmayacak. Ya kim şehit olacak? Ya kim şehit olacak? Bu adamlara şehit demiyor. Niye şimdi kendini tehlikeye atmış? Ne alakası var? Allah için bir çığır açtılar. Allah için hizmet ettiler. Bakın şimdi onların yolundan insanlar gidiyor. Ne kadar gayretli insanlar. Şehit olmak için böyle çırpınıyorlar. Ne gençler var. Ben artık ümidi kesmiştim. Yeniden sevinmeye başladım. Ya yeniden sevinmeye başladım bu Marmara olayından sonra. Niye? Canımızı vereceğiz diyor ya Allah için diyor. Ölemedik diye üzülüyor adam. Vay ben ölemedim diyor ya. Böyle insanlar oldukça Müslümanlar arasında bizim gibi gevşeklere rağmen bunların yüzüsü hürmetine bu gavurun zulmü kalkacak inşallah. Ona ibret alın. Ey basiret sahipleri düşünün Allah'ın gücünü, tefekkür edin. Kafirlerin kuvvetini düşüneceğiz ya Allah'ın eşsiz kuvvetini düşünün ki o zaman imanınız kuvvet bulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. El mümin men kâne nutku zikra ve samtu fikra ve nazuru ibra. Mümin kimdir? Konuştu mu Allah'tan bahseder, konuştuğu zikir olur. Sustu mu hindi gibi düşünmez. Sustuğu zaman susması nedir sükutu? Tefekkürdür. Öyle boş boş susmaz. Sustu mu ne yapar? Düşünür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzunca düşünürdü. Tefekküre dalardı. Allah'ın kuvvetini, isimlerini, sıfatlarını hep Arifa'nın sonunda bak yazıyoruz. Ne acayip El Musavvir ismi şerifi. Evet sonra El Bari ismi şerifi. O ismi şeriflerin manaları yazılıyor. O manaları bilmeden nasıl düşüneceksin Allah? Allah'ın şekli yok. Mutlaka isimlerini iyi bileceksin, sıfatlarını iyi bileceksin. Oradan Rabbini düşüneceksin. Mümin o kişidir ki bakışı nedir? İbrettir diyor. Konuşması zikirdir, susması fikirdir, tefekkürdür, bakması ibrettir. Niye bakar? Her şeyden Allah'ın kudretini anlamak için, ders almak için bakar. Yıkılmış, viran olmuş harabeleri gördüğü zaman, o Bizans'ın surlarını orada, Kekfur sarayları, yıkık viraneleri geçiyorsunuz her gün önünden. Ne düşünmek lazım? Burada ne güçlü saltanat sahipleri, krallar vardı. Ne oldu şimdi onlar? Yerin dibini boyladı, helak oldu. İşte onların saltanatları, mülkleri kalmadı. Biz de ibret alalım. Biz de onlar gibi azmayalım, kudurmayalım. Onlar gibi kuyumuzu derin kazmayalım. Bu ibret alarak bakacaksın her yere. Bir de Allah dostlarına bak, onların güzel hallerine bak. Şu Ebu Ayyub el Ensari'nin, o fedakar mücahidin sahabinin şu şerefine bak, şu itibarına bak. 1400 sene sonra şu ziyaretine bak, şu hakkında bak. Bak bakalım Allah yolunda gayret edenler zayi oluyor mu? Değil mi? Allah'a karşı gelenler aziz oluyor mu? Olmuyor. Rezil oluyorlar. Efendim, bir hadis-i şerif Ebu Osman Mağribi Hazretleri, bu onun sözüdür. Büyük bir velidir bu zat. Nişabur'da yatıyor. Nisabur, şimdi Nişabur diyorlar, İran'dadır. Bütün ehli sünnet evliyasının merkezidir. Fakat bütün kabirlerini kırmışlar, geçirmişler. Kabirleri zor bulduk. Bu Ebu Osman Mağribi Hazretleri'nin kabrini bulduk mübareğin. Çok büyük bir velidir bu. Orada çok daha veliler yatıyor. Ebu Osman Hiri de orada yatıyor. Buyurmuş ki, tedebber fil halk, tedebbura ibra. Evet, yaratıklar hakkında ibretle tefekkür et. Ve tedebber fi nefsik, tedebbura mev'iza. Kendi nefsin hakkında öğüt alma düşüncesiyle efendim uzun uzun böyle dal git. Baş, ne olacak? Bak şimdi bugün bu kadar insan öldü. İlk mezarda ilk günleri, ilk geceleri ne cevap verdiler? Cennet bahçesi mi oldu? Cehennem çukuru mu oldu? Namazdan mesuliyetlerini verebildiler. İlk namaz soruluyor. Namaz imtihanını geçemedilerse yandılar. Böyle düşün. Cenaze arabası geçti düşün. Mezarlıktan geçti düşün. Hep düşüneceksin kardeşim. İbret alacaksın. Ölenleri düşün. Ve tedebber fil Kur'an, tedebbura mükâşefe. Kur'an ayetleri hakkında ise o verdiği haberlerin hakikatini ve gerçeğini, onların mutlaka bir gün çıkacağını, kimisinin çıktığını gözünle görür gibi düşün. Kur'an ayetleri. İşin başı iman, itikat, tefekkür, batıldan kaçıp hakka dönmek. Tefekkür ne demek? El intikal minel batıl lel hak. Yanlıştan ayrılıyorsun, hakka dönüyorsun. Tefekkür budur. Onun için ne buyuruyor? Tefekkuru sa'a hayru min ibadet sittine sene. 60 sene gafletle yapılan ibadettense bir an hakkı düşünmek ondan hayırlıdır. Tefekkür, rabıta da tefekküre girer. Murakaba da tefekküre girer. Tarikat dersindeki vazifeler tefekküre girer. Ama işin başı nereden geçer? Kalp sende hazır olmaktan geçer. Yoksa elinde tesbih, 5000 Allah dedin, bir kere Allah demedin. Kalbe Allah diye bir şey girmedi. Bazıları da namaz kılar, ibadeti var. Kalbe iman bile girmedi. Onun için Allah Teala bize gerçek manada ibret almayı nasip eylesin. Basiret ve ferasetler ihsan eylesin. Amin diyen dilleriniz nar-ı cehimden azat eylesin. Bu mübarek, biz geçen hafta dedik mevlüt okuyacağız. Acayip bir şey. Mevlüt okuyacağız. Şifa Şerif dersinde gel Seyyid Malik Hazretleri gel. Bu mübarek mevlüt okuyacağız. Seyyid Hadid Hazretleri geldi. Bunlar hep Resulullah'ın torunları. 36, 37 şecereleri belli. Bu zaten mübarek mühür de elinde. Seyyid midir değil midir? Şecereyi tespit edebilecek şeyi var. Gücü var, ilmi var, soy ilmi var. Ondan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi boş bırakmıyor. Hep torunlarını bize gönderiyor. Parçalarını bize gönderiyor. Mevlid-i Nebi'nin bereketleri üzerimizde elhamdülillah. Nurları, feyizleri üzerimizde elhamdülillah dolanıyor, dolaşıyor. Allah-u Teala bu sevgiyle, bu muhabbetle, bu itikat ve yakın üzere çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Hacı Kemal Efendi kardeşimiz vefat etti. Cenazesini, fakir cenazesinde bulunduk, tezkiye yaptık. Sonra mezarlığına da gittik, defninde hazır olduk. Bize çok hizmet etti. Evvelce 25 sene evvel sohbetlere beni o götürürdü. O zaman böyle cemaat yok, pek kalabalık yok, arabası olan adamlar az. Benzin mesele, ta Bursalara, Kemalpaşa, her yere sohbetlere bizi 10 sene kadar sohbetlere taşıdı bizi. Allah ondan razı olsun. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Allah Teala hayırla mükafatlandırsın. Bütün on binlerce insana sohbete bizi ulaştırdığın hepsinin sevabını ona ihsan eylesin. Amin. Ruh için bir şehadet hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdü ve Resulü. Rabbim kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Amin. Kardeşler, bu üç vasiyetim kitabı her yere ulaşsın. Allah için söz verdik. Bu üç vasiyet meselesinde önümüzdeki tehlikeleri Allah bize haberdar etti. Biz de size tebliğ ettik. Vazifeniz bunları ulaştırmaktır. Allah Müslümanları uyandırsın. Amin. Mevlid-i Şerif bu mübarek kitaptır. Ne zaman okunsa maddi manevi ne dert olsa Resulullah yetişir. Kıtlık fakirlik olsa yetişir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bela olsa açılır. Okunduğu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur. Cuma geceleri, günleri vesilelerle çocuk oldu, sevinç oldu, efendim vefat oldu, bütün vesilelerle Allah Muhammed Mustafa'mıza bağışlasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlid-i Şerife itibar edin. Mevlid ayı gelmek üzeredir. Allah Teala kavuştursun fazl-ı keremiyle. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vâb. Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cennet. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cennet. Ma qarrabe ilâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ma qarrabe ilâ min kavlin ve amel. Allahümme innâ neselükel min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri ve istiâzeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ربي يا ربي يا رب uzaktan yakından gelen ve bu saate kadar bekleyen, dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizi bizle beraber affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Bu gecede beraatlerimizi ihsan eyle. Amin. Sevdiklerimizle bu dualara ilhak eyle. Amin, amin diyen dillerin nar-ı cehennemden azat eyle. Amin. Başımızdaki bütün musibet ve felaketleri bizden sarf eyle. Defurafı izale eyle. Bütün hayırları celb eyle. Amin. Hasenatı ancak sen getirirsin ya Rabbi. Seyyiatı ancak sen açabilirsin ya Rabbi. Senden başka ümidimiz yoktur ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Günahlarımız yüzünden dualarımızı reddetme ya Rabbi. Günahlarımızı dualarımızın kabul olmamasına sebep eyleme ya Rabbi. Bizim senden başka Rabbimiz yok ya Rabbi. Ancak sana sığındık ya Rabbel Alemin. Bizim hepimizin darına yetiş ya Rabbi. Bize imdad eyle ya Rabbi. Habibini yetiştir ya Rabbi. Dostlarını, meşayihimizi yetiştir ya Rabbi. Onlara olan itikadımızın, muhabbetimizin faydasını iki cihanda göster bize ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şahin. Ruhi ruhina imam tarikatına efendim babamız khası. Envaatina envaat müslim ve envaat cemaat hadirin. Vela ruh hacı Kemal efendi khasaten el fatiha. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.